राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 18 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भाई बात तो कही हुई है, कहते नई बात कौन है आती नहीं हमें। वास्तव में हम परमात्मा के हैं ये बात है, मूल में बात यही है। मूल में बात असली हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये संसार के हम नहीं है, संसार हमारे। तो एक बालक बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरु गया, मर गया, काम आएगा। ये तो मुसाफिर है, एक घर तो हमारा वही है भगवान। इस रहस्य जीव विनाशी ये छुपाई माननी पक्की पक्की पक्की, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, एकदम दृढ़ता से सच्ची बात है। एकदम भाई और बहन को खोचाओ तो बढ़ाओ, बूढ़ा और जवान हो, बालक हो, भाई को, हम भगवान के हैं। भगवान के होकर ही भगवान को प्राप्त करना। गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल से ही गंगा जल की पूजा करें, गंगा जल से गंगा जी पूजा करेंगे। गंगा जल ये पूजा भी गंगा से ही, गंगा जल से ही पूजा करें, ऐसे भगवान से भगवान ही से जो पूजा पूजा करे भगवान खुश हो जाए। माँ कहीं हो गए माँ का पगा मर जाए, माँ कहीं हो गए माँ भी पगा पड़ जाए, माँ कोशिश कैसी मान की बात है, कोई नया काम करेंगे कुछ। माँ का ही गोदी में खेले, माँ का ही दूध पिया, माँ का माँ का ही चलना में नमस्कार करना है, माँ खुश हो जाए, ऐसे भगवान के हैं। भगवान पूजन करे, भगवान में रहते हैं तो भगवान रहते हैं, भगवान हारे तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सब आप, तुम्हें वो सर्व देव देव आप संसार रूप भी आप हो, संसार सुख भी आप हो, आदि अवतार आदि अवतार गोविंद भगवान है। कैसी बात है, भगवान ही चरणा में रहते हैं, भगवान ही प्रसाद पाते हैं, केवल यही बात है। नाम धैर्य संसार संसार नाम धैर्य भगवान भगवान। जमाने का, हमारे जमाने का नित्य गए नाश है खूब मौजूदी क्या मौजूदी। अरे भगवान में ही है भगवान, भगवान पूर्ण नहीं काम है। पता लगे भगवान खाकर रूप धार किए, कैसे रूप धार किए, पत्थर पड़े पत्थर पड़े ही बैठे शहर बनाए, कहीं वृक्ष बने, कहीं पशु बने, कहीं पशु बने, खंबारु जगने शैलम महिंस ज्योतिषानी सत्वानी जो दुर्गानी सारे शरीरम कित कित भूतम परमेल खम्बायु मग्ने शैलम महिंस ज्योतिष सत्वा ने शो दुर्गाती आकार वायु आव है तेज आव है और क्या बने सर्व समुद्र आ सकते विहार समुद्र रूपर जंगल रूपर बन हरे शरीर भगवान के शरीर साक्षात भगवत स्वरूप अद्य अवतार भगवान ही है विश्व रूप है, विश्व रूप भगवान ही बोले फिर ही सड़ बात है तो अरे सर हर दम मस्त हर दुआ अरे सब संगठन कोई दुख नहीं आगत का हर ध्यान नहीं बदल शरीर समुद्रांश शरीर समुद्रांश अरे शरीर नम पुरस्ता पृष्ठतस्ते नम पुरस्ता पृष्ठतस्ते नमोस्ते सर्वते सर्व अनंत वीर्यावत विक्रमस्तु सर्व सर्व सर्व कल्पितं ब्रह्मा सर्वम काल में छंद में कैसी बात गई है वेद में कैसी बात आई सर्वम काल में ब्रह्म सब ऐसा ब्रह्म है परमात्मा है। परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए हैं वो एक लीला है दूसरे जगह सब लीला और क्रिया सब लीला है। वीणा नाद विधा है बेटा पैदा हुआ कहीं कोई मर गया है कहीं सीढ़ी गूंज रहे है कोई आदमा घटिया हो रहा है हाय वाह हाय भगवान सब भगवान हाय अनेक नाम अनेक रूप अनेक सब आप कैसे भीता प्राण ग्रंथ है कई भी भीत हो भाग रहे कई स्तुति करते कई नमस्कार करते सब विराट रूप भागने वाली हुई है त्राते त्राते जैसा करता है वो शुद्ध होता है। अन्ना दो अन्ना दो अन्ना दो हम अमानम हम अन्नम हम अन्ना दो हम अन्ना दो अन्न भी मैं ही हूँ अन्ना भी मैं ही हूँ खाता ही मैं ही हूँ भोजन मैं ही करता हूँ। हमारे संत तो बहुत बढ़िया बात है। वाह महाराज हरे शरीर हमारे लिए ही बने हैं हमारे लिए आद्य अवतार पुरुष परस्य परस्य आद्य अवतार दृश्यते श्रूयते मनसा कर्मणा वत्सा दृश्य निर्बिंदी मन से वसन से चिंतन से अन्य आम एव न मत्तो अन्यत आम एव न मत्तो अन्यत यदि बुद्धि ध्वन जैसा अनुसार जल्दी झटी चली हो भगवान की विचित्र लीला है विचित्र मतलब सीधी सीधी सरल बात है। वायु यमोनी वर्णा जशा प्रजापति सोम प्रपितामास नमो नमस्ते सहस्रकृत्व पुनः सूयो भी नमो नमस्ते नम पुरस्ता नमो सर्वदेव अनंत वीरिया सर्व सगे दिवर्ता हे कृष्ण हे यादव हे संगीत अजानता भाई मान तमें मया प्रमादी तो एक एकांत में आत्मा बने एक यादव हे सही हा भैया भयभीत हुई आदमी कहता है बोलता है वही तो सगा तदेव मैं दर्श है देव रूप तदेव निवास तेने में रूपेण से तू भूजे न सहस्र बाहो भव विष्णुमूर्ति सहस्र बाहो दृश्य मानस और दो बज देखा सचेता प्रति भगवान करे मैं आप प्रसन्न नहीं रहता मैंने राजी होकर तेरे सामने मेरा डूब रहने दिया विहार सैयासन भोजनेश बैठते उठते सोते बैठते जय करते हुए जगह में जाते हुए कमया जाते आखा ही मैं को बहुत प्रगुण माँ से पिता माँ से बिमोड़ बाबा दिशा रूप में घोर में दिन में निपेत भी निर्भया रूप में तुम प्रकृष अन्न में रहा अन्न आस्तों तो क्या बस शायद भगवान तो थे आज तो अरे भगवान तो लग गया अन्न अस्त बड़े हुए थे भगवान ने अपने कृपा से धारण कर रखे। भगवान की लीला विचित्र विचित्र लीला है। जयत्रथ पद की प्रतिज्ञा कर दी अर्जुन ने, कल शाम को नहीं बात अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम लोग ये प्रतिज्ञा ही बड़ी आदत है चट पड़ती है, व्यस्त हो गया। जय जी उनसे बात कर देखियो भगवान का दे रहे हो सुन सामने सुन मस्तक भी उठाना तो इन्हें पिता का संज्ञा करते हैं, पिता का हाथ में दे रहा हूं वो फेंगे मत कर दिया बाप है बेटा तो शादी लीलाधारी भगवान लीला पुरुषोत्तम है भगवान। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम तो भी अब बोलेंगे अदा मैं थक गई चढ़िया बोलिए क्वासी कहाँ गए महाराज कहाँ गए कहाँ गए विचित्र लीला करते हैं। साल चीज साल साल मैं ही हूँ खास अनेक रूप से भेंट होता हूँ मम्मी होंगे माधवी माता से गर्भम निधाम सम सर्वभूतान हम तो होती बात सर्व योनि कौन थे मूर्त संभवंत या हम बीज प्रदा यहाँ तो बाजरी से बाजरी पैदा होती है हम पैदा हुए भगवान स्थावर जगह में सब पैदा हो जाए फिर भगवान है जियोगे तो बिजनेस हो जाए। ये भगवान की लीला है और कुछ नहीं। हरदम भाइयो देखो वो भगवान है भगवान है भगवान पर मैं दंडवत हूँ आशु चांडाल गोखर कुत्ता है गधा है सबको नमस्कार किसी रूप में कैसे किसी रूप में न मैं पार्थ गति हूँ त्रिशु लोकेश तुम्हारे मृत्यु लोक में हमारा कर्तव्य सब लोगों में साल से साल साल यही है कि भगवान ही है केवल मत पर तुम नान्यत खिंच जाते ध्यान दिया मत पर तुम नान्यत खिंच जाते ध्यान दिया जैसे भगवान कहते हैं तो आगे भी यही देते हैं नहीं वो खिंचित करो मैं तो यूं तो बन गए तत्वित अहंकार कहता मेरी मान्यते नहीं करो मैं तो यू तो मान्य मैंने यहां भी परिवर्तित हो गई नहीं वो केंद्रित करो ये बात है तरह तरह की लीला है, तरह तरह की। भक्त कहता है किसी रूप में जाओ, मैं पहचान लूंगा आप। गीता का सिद्धांत एकदम वासुदेव सर्वम, दूसरा देखे तो सर्वम वासुदेव, ये तो वासुदेव यथकिंच भूतम प्रमेय आश्चर्य गोखरम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।